moto eza wuti na motema. Oye baby sakae, omo ya batu eza wuyo tulia kati. Oye bomaka, fi ya moto eza wuti na motema. C'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. C'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. L'homme a moqué au camingé. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Loba moke yo kamingi. Maman, loba moke yo kepele. Quelquefois, kanga monoko yo kanzambe. Quelquefois, cache-toi yo ka Jésus. Lolemo, eza moke kasi tumba kazambe. Dimi poli ali pa koka koka kasi na kimia na motema. Nandimi ko vivre na simplicité kuzala na banima ya kopesa mbote. Nayoka e sama boyaka na ye ba mélange na ba mixage. Soko mati o mati mingi na vie ke ba na vertige. Loba moke yo kepele. Quelquefois, kanga monoko yo kanzambe. Quelquefois, cache-toi yo ka Jésus. Lolemo, eza moke kasi tumba kazambe. Soko zabame, ozo matana bomba. Ome mikoni na moto kasi bomba mbeli. Nandimi koli alipa koka uka kasi na kimia na motema. Nandimi namela tamba ya lobo kasi na kimia na motema. Nayoka ye sama boyaka na ye ba mélange na ba mixage. Nandimi ko vivre na simplicité kozala na baninga ya kopesa mbote. Soko matie o mati mingi na vie ke ba na vertige. Kolobi mingi tocholi mingi toseki mingi tofingi mingi baninga yango Nzambe decide akanga biso monoko atikeli biso matoyi. Mama soko mati o mati mingi na vie ke ba na vertige. Papa soko mati o mati mingi na vie ke ba na vertige. Yaya loba moke yo kepele. Quelquefois kanga monoko yo kanzambe. Lolemo eza moke kasi tumba kazamba ye. Na moka lola yo nani abunaka na yo. Soko deside nani akotelemela yo. Nakonuna papa nandimi mokano na yo. Mingi na vie ke ba na vertige. Nayoka e sama boyaka na ye ba mélange na ba mixage. Loba moke yo kepele. Quelquefois kanga monoko yo kanzambe. Lolemo eza moke kasi tumba kazamba ye. Oye bomaka fia moto eza wuti na motema. Oye baby sakae, omo ya moto eza wuyo tulia kati. C'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. C'est de la profondeur du toucher, parler, parler. Sa komati, komati minge na bi, ke bana vertige. Wana toli na pesi yo, papa, mama, de konangaye. So nzamba tomboli yo, na elevation mi pepe, zala kake bana vertige. Zala tranquille, zala kimia. Sala lokola loko izate, sala lokola nano matite, sala lokola zaka na se. Baninga obaze na bango pesa maka mbote. Baninga bokola na bango yamba bango malamu. Soko za ba mazo matana ngomba, omemi koni na moto po sakrifye mwana. Bomba mbeli. Bombeli ndi loko yo, faleke bomba mwana. Don mbeli, eza mabwe ebo maka baninga. Bato ba zaba feble, bako kokoya. Bato ba baniko sambla siga bagwe ko pengwa. Bako za mbeli. Mosakoli bomba mbeli. Na lobi lokola prophète bomba mbeli. Merci.